tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 marca, jest 22. Małgorzata Maliborska-Plaszmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie Kijów i Warszawa o dwustronnych relacjach w związku z nowelizacją ustawy o IPN, premier Mateusz Morawiecki o marcu 68 i apel Platformy Obywatelskiej o wycofanie się rządu z planu wprowadzenia opłaty emisyjnej. Nowelizacja ustawy o IPN nie będzie miała długotrwałego, negatywnego wpływu na relacje polsko-ukraińskie. Taką nadzieję ma wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki. Przypomina, że prezydent Andrzej Duda stworzył możliwość Trybunałowi Konstytucyjnemu doprecyzowania, jak powinniśmy rozumieć tę ustawę. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało dziś do Polski o dialog i odejście od wzajemnych oskarżeń. Jednocześnie wskazało na antyukraińskie, jego zdaniem, zjawiska występujące w Polsce. Ukraiński resort dyplomacji opublikował w tej sprawie komunikat. Paweł Buszko. Ukraiński MSZ oświadczył, że uważa Polskę za przyjazny kraj i dobrego sąsiada, któremu jest wdzięczny za wsparcie. Jak czytamy, Ukraina kategorycznie występuje przeciwko nawoływaniom do agresji czy też rozpalaniu wrogości między narodami. Nawiązując do trudnej wspólnej historii, ukraiński resort dyplomacji podkreślił, że zobowiązaniem wobec ofiar bratobójczych konfliktów powinien być konstruktywny dialog, a nie polityka ciągłych oskarżeń. Jesteśmy gotowi do pojednania, którego oczekuje większość Polaków i Ukraińców, napisano w oświadczeniu. Jak jednak podkreślono, ukraińskie społeczeństwo zaniepokojone jest, jak to nazwano, kontrowersyjnymi zmianami w polskim prawie. Jak czytamy, część ukraińskiego społeczeństwa emocjonalnie reaguje też na marsze nacjonalistów w Polsce, na których głoszone są antyukraińskie hasła. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Wczoraj Polski MSZ wyraził zaniepokojenie niedawną demonstracją ukraińskich nacjonalistów we Lwowie. Na jednym z transparentów widniało hasło Miasto Lwów nie dla polskich panów. Było ono też skandowane przez uczestników pochodu. MSZ w Warszawie wyraził nadzieję, że władze Ukrainy zdystansują się od poglądów prezentowanych przez organizatorów tej manifestacji. Uroczystości na Uniwersytecie Warszawskim z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i na Dworcu Gdańskim przy tablicy upamiętniającej Polaków pochodzenia żydowskiego zmuszonych do opuszczenia Polski to główne punkty jutrzejszych obchodów 50. rocznicy marca 68. Dziś na Uniwersytecie Warszawskim premier otworzył debatę Marzec 68, ogólnopolski ruch społeczny przeciwko komunizmowi. I podczas niej mówił, że Polska była wtedy ściśle zależna od Rosji Sowieckiej, która prowadziła antyżydowską politykę. Te transparenty, które się pojawiały, syjoniści do Syjonu, to raczej niekoniecznie pochodziły od Polaków, którzy chcieli wolności, od polskiego społeczeństwa. Premier podkreślał, że dla niego Marzec 68 jest symbolem drogi do wolności i solidarności. Przy okazji portal Polskiego Radia uruchomił serwis poświęcony wydarzeniom marca 68. Adres marzec68polskieradio.pl. Platforma Obywatelska apeluje do premiera, by rząd zrezygnował z planu wprowadzenia opłaty emisyjnej. Ministerstwo Energii, które pracuje nad projektem ustawy o biopaliwach, proponuje wprowadzenie opłaty wynoszącej 8 groszy za litr benzyny i oleju napędowego. Uzyskany dochód miałby być przeznaczony na produkcję paliw alternatywnych. Opłatami emisyjnymi byliby obciążani producenci i importerzy paliw. Zdaniem posła PO Krzysztofa Brejzy wprowadzenie opłaty doprowadzi do wzrostu cen nie tylko paliw, ale też większości produktów, a to uderzy w emerytów, rencistów i tych, którzy najmniej zarabiają. Oni zapłacą więcej przy dystrybutorze, ale będą więcej płacić przy kasie za każdy produkt, bo wszystko idzie do góry, a to co oni fundują przy prognozowanych w kolejnych miesiącach wzrostach jednak cen paliw na rynkach światowych, to będzie jeszcze większa drożyzna. Według ekspertów Orlenu i Lotosu nowa opłata nie wpłynie na ceny paliw przy dystrybutorach. Dyrektor do spraw sprzedaży detalicznej w Orlenie Krzysztof Łagowski zwrócił uwagę, że cena paliwa zależy od wielu czynników. Zmiany ceny ropy, kursy walutowe, notowania paliw na rynkach międzynarodowych i sytuacja na danym lokalnym mikrorynku. Jest wiele innych czynników, jak chociażby wzrost płacy minimalnej, wzrost opłat gruntowych czy podatków lokalnych, które o wiele większym stopniu mogą się potencjalnie przełożyć na wzrost cen paliw na stacjach. Opłata emisyjna miałaby obowiązywać od przyszłego roku. Niedzielna zapaść byłego rosyjskiego agenta Siergija Skripala i jego córki były następstwem próby zamordowania obojga przy użyciu środka paralityczno-drgawkowego, poinformował komisarz londyńskiej policji Mark Rowley. Podkreślił, że w wyniku badań przeprowadzonych w rządowym laboratorium śledczy byli w stanie dokładnie ustalić, jakiej substancji użyli sprawcy, ale odmówił podania tej informacji do wiadomości publicznej. Rowley poinformował też, że oprócz Skripala i jego córki w szpitalu w stanie ciężkim znajduje się policjant, który jako pierwszy znalazł się na miejscu zdarzenia. W policyjnym oświadczeniu podkreślono również, że do badania sprawy zostały skierowane setki śledczych, którzy między innymi przeglądają nagrania monitoringu miejskiego w celu odtworzenia tego, gdzie ofiary przemieszczały się w ostatnich dniach przed atakiem. Była oficer brytyjskiego wywiadu MI5, Annie Macon, powiedziała w rozmowie z telewizją Sky News, że okoliczności ataku wskazują coraz bardziej na to, że mógł być on przeprowadzony przez osoby działające na zlecenie innego państwa, na przykład Rosji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro przeważnie chmury i słaby deszcz, a na północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem i śnieg od 2-5 stopni na krańcach północnych do 10 miejscami na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem. Gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, merdające ogony i pobrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Bez ich pomocy nie byłoby tak wielu szczęśliwych adopcji psów i kotów. Wspierając TPZ Arkadia w Głownie, pomagasz zwierzętom. Sprawdź, jak to zrobić. www.przytuliskoglowno.pl. Ogłoszenie społeczne. Dobry wieczór Państwu, minęła 22. Zaczynamy program w miarę rozrywkowy, pod nazwą Trzy wymiary gitary. Cause all I need is blood and sweat and skin and bones. I dziś tak nietypowo się przywitaliśmy w trzech wymiarach gitary. Dwa utwory na początek. Najpierw Ozzy Osbourne, który wkrótce pojawi się także w Polsce, a dokładnie w Krakowie. No a potem zespół Unisonic. Gdyby ktoś z Państwa odczuł potrzebę kontaktu ze studiem, to proszę korzystać ze starego adresu piotr.baron@polskieradio.pl. Agnieszka Łukasiewicz zrealizuje dziś trzy wymiary gitary, a Piotr Kordaszewski zadba o względny porządek. I teraz 13,5 minuty po 22 przechodzimy do bluesa. Mike Zito jako utwór witający naszego gościa, a Państwa gościem w trzech wymiarach gitary jest Ewa Matysik z kwartalnika Twój Blues. Dzień dobry, dobry wieczór Pani Ewo. Dobry wieczór. Nim zaczniemy rozmowę, muszę to poprzedzić pewnym wstępem. Pewnie Państwo wiedzą, że kwartalnik Twój Blues corocznie ogłasza ankietę, plebiscyt na różne kategorie bluesowe, między innymi wokalista, wokalistka, gitarzysta, harmonika ustna, płyta roku, instrumentalista. I kiedy wyniki już są ogłoszone, to potem zwieńczeniem tego plebiscytu No i zainteresowanie osób, które czytają kwartalnik Twój Blues, jest coś, co też pisało się już w taki krajobraz bluesowych imprez, czyli blustracje na Górnym Śląsku. Wszystko dobrze powiedziałem? Wszystko fantastycznie. Bo wstęp był trochę przedługi, ale teraz już przechodzimy do rozmowy i będziemy rozmawiać właśnie o tegorocznych blustracjach, bo one też już niebawem, a dokładnie... A dokładnie w ostatni weekend kwietnia pomiędzy, a nawet nie weekend, bo od czwartku już się zaczną, nie, nawet wcześniej, 21 kwietnia pierwszy koncert, a potem w ten weekend 27-8 wydarzenia główne, aż do 29 do niedzieli, cały ostatni weekend kwietnia w Chorzowie na Śląsku. Festiwal Blustracje. I jeszcze, jeśli dobrze wszystko przeczytałem i zrozumiałem, to będzie tam również Mike Zito. Będzie tam również Mike Zito na jednym z naszych koncertów. Będzie bardzo gitarowo, konkretnie w piątek 26 kwietnia w Miejskim Domu Kultury Batory będzie Mike Zito i Bernard Allison. No, fantastyczne dwa odcienie gitary. Jeszcze trzecim będzie kobieta, która z nimi będzie występowała, Vania Sky, a razem tworzą tegoroczną odsłonę trasy koncertowej corocznej, która się odbywa pod patronatem fantastycznej wytwórni Rów, czyli Rów Blues Caravan. Może trochę głupio to zabrzmi, ale nie znam Vanii Sky. Mało kto ją zna, bo taka idea karawany, ja tak spalszczam tę nazwę. Mm-hmm. Taka idea tych tras, które już się od wielu lat odbywają, mają długą tradycję, że Thomas Roof, szef wytwórni Roof Records, prezentuje zawsze jedną nową osobę pod skrzydłami już artystów utytułowanych. I tymi utytułowanymi w tym roku są bez dwóch zdań Bernard Allison i Mike Zito, a właśnie debiutantką jest pani Vania Sky. Także nie wstyd przyznać się, że jej nie znamy. Mam nadzieję, że będzie można podczas blustracji kupić płyty i potem zaprezentować tutaj w programie trzecim, choć program trzeci będzie obecny podczas blustracji. Będzie obecny w osobie... Janka Chojnackiego. Tak, pana redaktora Chojnackiego, który w czwartek 25 kwietnia będzie z Chorzowa prowadził audycję na żywo. Pierwszy odcień bluesa. Pierwszy odcień bluesa, w ramach którego zaprezentują się kobiety. Będą różne odsłony kobiecego bluesa. W tym programie zaśpiewają m.in. Natalia Abłomowicz, czyli nasza piosenkarka roku, bluesowa wokalistka roku tegoroczna ze swoim zespołem Blues Junkers, Natalia Kwiatkowska z zespołem Cheap Tobacco, która już kiedyś wcześniej też była utytułowana tymże tytułem, oraz Eliza Sicińska z zespołem Hot Tamales też święcili w naszej ankiecie sukcesy. Właśnie taka jest idea tego koncertu, żeby zaprezentować różne odcienie kobiecego bluesa, tych kobiet, które zostały docenione przez czytelników kwartalnika Twój Blues w poprzednich edycjach naszej ankiety. Jestem bardzo ciekaw, co się będzie działo w roku przyszłym, dlatego że jak pani zapewne wie i państwo już też, bo mówiliśmy o tym w programie trzecim, zespół Cheap Tobacco już ma nagraną nową płytę i ona niebawem się ukaże, a ten singiel, który słyszałem i oglądałem, jest naprawdę bardzo dobry. Dodaję, to ja jeszcze, jeśli mogę szybko, bo skoro o Cheap Tobacco, w nim błyszczy oczywiście Natalia, a Natalia będzie też występowała ze swoim innym projektem w ramach blustracji. Będzie to miało miejsce w czwartek w klubie Sztygarka, 25 kwietnia. Wystąpi tam w fantastycznym żeńskim trio o nazwie Ornery Broad, tak, z właśnie Elizą i Paulą Wolski, trzecią wokalistką. Prześwietnie dziewczyny, same sobie radzą, nie potrzebują żadnych mężczyzn do podgrywania, tak jak to zazwyczaj bywa w innych zespołach, bo one i śpiewają, i grają na różnych instrumentach, i jeszcze fantastycznie opowiadają. Także jest to program artystyczno-rozrywkowy, wielobarwny. Polecam bardzo serdecznie. Jeszcze na zakończenie tego naszego krótkiego dzisiejszego spotkania chcę powiedzieć, że to jest blustracje w Chorzowie, to jest spotkanie wszystkich zwolenników bluesa i pozwolę sobie jeszcze i w pani imieniu, i w własnym pana Krzysztofa z Wrocławia zaprosić, bo pan Krzysztof napisał przed chwilą do radia, dla mnie blues jest jak powietrze i może istotne jest również to, że każdy może się tam pojawić. Każdy może się pojawić. Myślę, że oferta jest na tyle szeroka, że każdy coś dla siebie znajdzie, zwłaszcza w tym koncercie sobotnim, który będzie podsumowaniem, tak jak pan mówił, podsumowaniem naszej ankiety, gdzie wystąpią wszyscy polscy laureaci tegorocznej ankiety Bluestop. Myślę, że czasu trochę mało, żeby ich wszystkich wymieniać, ale odsyłam na plakaty i do kwartalnika Twój Blues, gdzie wszyscy są opisani i zresztą wywiady z nimi są w nadchodzącym numerze, który się wraz z wiosną ukaże. I wszyscy na jednej scenie się spotkają, tak jak to ma zwyczaj w unikalnych składach, których nie występują na co dzień, nie ze swoimi zespołami, tylko z innymi laureatami, także niepowtarzalny koncert. Pamiętam, jak podczas jednej z gali lustracji uczestnicy wtedy tego spotkania zaśpiewali słynnego Steigera. Tak, to Janka. Był rok, kiedy zmarł Jan Kejk-Skrzek. W tym roku nie będę jeszcze mówiła, jakie są plany, ale proszę, są plany, mówić, żeby uhonorować innego muzyka, który, czy też inne wydarzenie, o tak powiem, ważne, które miało miejsce dla naszego świata bluesrockowego w zeszłym roku. Taka jest tradycja gali, że ponieważ jest to koncert specjalny, specjalnie jest również jego finał, gdzie wszyscy, absolutnie muzycy, a jest ich zazwyczaj pomiędzy 20 a 30 osób, razem występują na scenie i śpiewają kilka utworów specjalnie przygotowanych, zazwyczaj wybranych jakimś kluczem aktualnych wydarzeń. Bardzo dziękuję i zapewniam Państwa, że o tym wydarzeniu, które będzie miało miejsce w Chorzowie, jeszcze będę Państwa informował. Bluestracje. Gościem Państwa była Ewa Matysik z kwartalnika Twój Blues. A przy okazji, kwartalnik obchodzi 18 urodziny. Kwartalnik będzie mógł się z nami napić drinka na swoich urodzinach. Tak będziemy oficjalnie obchodzili pełnoletność kwartalnika. Będzie to miało miejsce po gali, na afterparty. Także zapraszam. Impreza powinna być jak ta 18. Specjalna. Wszystkiego najlepszego i trzymajcie się w Chorzowie. I opisujcie te piękne historie związane z bluesem. Ewa Matysik, dziękuję bardzo. Na zakończenie naszej rozmowy Blues Junkers. Dziękuję. To wszystko jasne, tylko ponownie zaproszenie do Chorzowa na Bluestracje. Bluestracje w tym roku między 21 a 29 kwietnia. I zapewniam Państwa, że dzieją się tam rzeczy fantastyczne. Teraz mija półmetek naszego spotkania w trzech wymiarach gitary. Dzisiaj zatem pora na kilka słów wyjaśnienia. Sprawa jest dość skomplikowana. Mianowicie nie chciałem wspominać o koncercie Joe w Zabrzu podczas rozmowy z panią Ewą, by tych wydarzeń nie pomieszać. A sprawa jest tym bardziej skomplikowana, że tydzień temu obiecałem, że Joe się pojawi i już po powrocie do domu odczytałem list. Nawet nie z pretensją, tylko z takim rozżaleniem, że obiecał pan, że będzie Joe, a nie było. I co? No i dziś jest. Joe Bonamassa, z tego co czytam w Państwa listach wynika, że spotykamy się 24 marca w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. bowiem Joe znowu przyjeżdża koncertować do Polski. Mówię znowu, choć wyraziłem już swoje utyskiwanie, że dawno go nie było, bo ostatnie koncerty w Polsce miały miejsce 2 lata temu. Na razie Joe podobno przygotowuje się do trasy koncertowej wypoczywając, więc wszystko powinno być jak zwykle w porządku. Widzimy się w Zabrzu 24 marca. Joe Bonamassa z koncertem w Zabrzu w Polsce. Jestem przekonany, że czytelnicy kwartalnika Twój Blues zauważą płytę, która ukaże się w maju tego roku, a będzie to płyta wydana i nagrana w hołdzie dla Miry Kubasińskiej. Nagrywa ją Natalia Sikora. Mamy jeden utwór z tej płyty na razie, ale ciągle mi chodzi po głowie. Jest zatytułowany Pożegnalny Blues. Natalia Sikora, Pożegnalny Blues. Natalia wczoraj opowiadała słuchaczom Trójki o tej nowej płycie i dowiedzieliśmy się m.in. tego, że początkowo premiera płyty planowana była na październik tego roku, ale na szczęście przyspieszono wydanie i musimy doczekać do maja, by posłuchać całości tego materiału, który już jest zarejestrowany, czeka tylko na wydanie. No i co? Zamyśliłem się, bo teraz będzie muzyka spod znaku trzech liter. GVF. Uprzedzam listy państwa. Dzisiaj jeszcze nie było ani jednego w tej sprawie, ale uparłem się na Safari Song. I stało się. Już nie będzie niepokoju i pytań, czy będzie dzisiaj Greta Van Fleet. Była z tym utworem, który być może ukaże się na kolejnym singlu Safari Song. A kilka minut temu zamyśliłem się dlatego, że spojrzałem na zegar i już tylko 18 minut naszego spotkania w trzech wymiarach gitary. A tu jeszcze w związku z jutrzejszym 8 dniem marca zaprosiłem płytowo dziś na spotkanie trzy panie. People talk about you. I've got memories. There is something about you. I know what it is. How is your heart doing? Oh, they make me think of you. Nowadays that feels good. answer come back to me. They're closer than they should. How is your heart doing? Where I'm not welcome no more. How is your heart doing? So young when I fell for you, you must have shaped my heart. But youth is for the history, and life does need new starts. How is your heart doing? The one I was dying for. How is your heart doing? I'm wondering. That's all. Dzisiaj usłyszałem w programie trzecim taką, no nie znajduję innego słowa, reklamówkę jej koncertów w Polsce. I bardzo słusznie ktoś powiedział, daj się zaczarować jej głosowi. Sophie Zelmani na 4 koncertach w Polsce. Dzisiaj rano z nią rozmawiałem. Cieszy się niezmiernie na spotkanie z polską publicznością, tym bardziej, że będzie to pierwsze spotkanie. Przyjeżdża w takim klasycznym bardzo składzie. Gitara basowa i perkusja, no i głos, któremu dajmy się zaczarować. No i Wendy odwiedzi także program trzeci, nie Wendy, tylko Sophie odwiedzi także program trzeci Polskiego Radia. No a teraz już Państwo wiedzą, że będzie kolejna pani zaproszona w związku z jutrzejszym 8 dniem marca. I to będzie cudowne wspomnienie dla tych z Państwa, którzy pamiętają festiwal w Gdyni. Ubiegłoroczny festiwal w Gdyni, Ladies Jazz Festival. A wiem, że wielu słuchaczy programu trzeciego tam było i pięknie zaśpiewała Wendy Lenz. A w związku z tym, że to program gitarowy, wybrałem utwór, w którym kapitalnie na gitarze gra Mitch Holder. So come fill my arms and let me persuade you. Open up your heart to me. There's a tenderness you hide. Let go your fears. Show me the passion. All those secret places, traces of our deepest, darkest love. Oddałbym może nie wszystko, ale wiele, żeby tak grać na gitarze. Mitch Holder towarzyszył Wendy Lenz, cudownej Kanadyjce, jako wspomnienie tego, co działo się rok temu w Gdyni, a w tym roku także Ladies Jazz Festival. Pewnie będziemy o tym jeszcze mówić niejednokrotnie. Na razie wiadomo, że na pewno wystąpi Melody Gardot i znowu na pewno będzie cudownie. Jeszcze jedna kobieta zaproszona w związku z jutrzejszym świętem. Płyta zatytułowana Baby Blues, a to jest Jakota. Little bird needs help to fly. Mama pushes her out of the nest and says, try, try, try. Even though she is afraid, she spreads her wings without looking down. Oh, oh. She hits the ground hard and low. And mama says, welcome to life, darling. Ajay, ajay, ajay. Is that this way? Ajay, ajay, ajay. Why is life this way? Good, better, best. May I never rest until my good is better. Am I better, best? Good, better, best. May I never rest until my good is better. Am I better, best? Even though she is afraid, you can see that she is brave. Why struggle to come off the ground? Ooh, ooh. Flames all over train. Again and again and again and again. And you don't have to be afraid to fail. Let a baby burn. A-G-A-G-A-G-A-G-A-G. Why is life this way? Better best, good, better best. May to my good is better. I'm of the toughest. Good, the toughest. May I have a rest. Onto my good is better. Płyta jako to zatytułowana Baby Blues, a wysłuchaliśmy z tej płyty utworu Good, Better, Best. Koniec naszego spotkania. Na zakończenie jeszcze jedno oblicza Joe Bonamassa. Dziękujemy Państwu bardzo. Living is easy, Joe Bonamassa. A place to put my jewels. I work double shifts for one more pair of shoes. Just living easy is getting hard to do. More than me.